Δεν ξέρω πού θα φτάσω, πού θα βγω, καρδιά μου. Θα έρθω κι απόψε να σε βρω. Θα κάνω πράγματα τρελά για σένα, άρχι κοντά σου να βρεθώ. Κι ούτε που με νοιάζει να με που τρελώ, φτάνει εσύ να ξέρεις πως για σένα ζω. Πάλι θα φωνάξω, πάλι θα το πω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ. Για σένα μου θολώνει το μυαλό, καρδιά μου, να σε αλλού δεν το μπορώ. Θα έρθω για λίγο να σε δω, καρδιά μου, απ' τα διέξοδο να βγω. Ούτε που με νοιάζει αν με πουν τρελό, φτάνει εσύ να ξέρεις πως για σένα ζω. Πάλι θα φωνάξω, πάλι θα το πω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ. Ούτε που με νοιάζει αν με που τρελώ, φτάνει εσύ να ξέρεις πως για σένα ζω. Πάλι θα φωνάξω, πάλι θα το πω, πόσο σε λατρεύω, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ούτε που με νοιάζει αν με που τρελώ, φτάνει εσύ να ξέρεις πως για σένα ζω. Πάλι θα φωνάξω, πάλι θα το πω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ.